Estàs escoltant De Far a Far, amb Pep Toni Bartolomé. Bé, Marta, tu moltes voltes quan vas caminant per la platja, no sé si t'has donat compte que trobam sabates tirades. Sí, ¿sabes lo que me produce? ¿Qué? Desasosiego, que es una palabra que me gusta. Ah, sí? Desasosiego, sí, porque siempre encuentras una del par. Sí, mai trobes les dues, això no, és veritat. No, i dices, ¿d'on estarà la otra? I moltes vegades te preguntes, ¿qué i aquesta sabata d'on ha sortit? D'on deu venir? De qui és? La trajo el mar, se la dejó alguien en la arena. A mí me pone muy nerviosa. I doncs mira, i d'això que ens passa a tu i jo també li passa a moltíssima gent. I hi ha hagut un parell de joves, que són, per exemple, na Natàlia Centelles, que és periodista, i també un fotògraf, que es diu Enric Cervera, que s'han dedicat a recollir imatges que han trobat, o sigui, imatges, han fet fotografies a sabates que han anat trobant al litoral de Menorca, per tot el litoral, i han escrit històries de cada una d'aquestes sabates. Veuràs. Sí. Això ens ho explicarà precisament el nostre convidat d'avui, que és el fotògraf Enric Cervera. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Bé, Enric, crec que ho explicàvem bé, veritat? Això, aquesta exposició que es diu Sabates Nàufragues, que vosaltres sí. Inaugurau ara aquest proper dissabte, dia 3 de març, aquí a Formentera, amb commemoració des dies de les Illes Balears. És això, veritat? Heu fet un recorregut per tot el litoral menorquí i heu anat plasmant en fotografies les sabates que vos trobàveu per allí, no? Sí. Va començar això fa uns 3 anys o així, que, bueno, és allò que vas per cales, per voreres, de la mà, allà, i és curiós que te vas trobant espècimens bastant peculiars, no? Vas trobant sabates, però no em fas cas, fins que van començar que em van trobar un parell de molt curiosos, no? Molt transformades per sa... per les efectes de cintempèrie, d'estar molt de temps a la mar arrossegant pel sol, bueno, fetes malbé i ja, de qualque manera, un poc incorporades en l'ecosistema, és allà que estaven tan transformades que eren polides de fotografiar, no? Com m'ha inspirat feliç una foto amb l'entorn que estaven ficades, no? Ja, que ja pertanyien quasi en aquell entorn. I així va començar com, ostres, quina foto, ai, quina sabata, no? No sé si una altra. I és allò que després, bueno, te surt el cuc, diguéssim, artístic, de ostres, li faré una foto amb l'entorn, no? I després, com ha arribat a aquesta sabata? Si ja tenia una de petit que era igual i tal, i ja t'inventes una història. I va ser així com, a poc a poc, com, va començar com un joc, va acabar sent un projecte artístic literari, no? Com aquest, no? Sí, perquè, a veure, hem de recordar als nostres oïdors que per una banda hi ha les fotografies d'aquestes sabates i després de cada sabata hi ha una història que ha explicat la periodista Natàlia Centelles, no? Explica'ns... Sí, és un relat curt fomentat amb una espècie d'interpretació de que vam... com si hagués desenvolupat un conte petit, no? De com ha arribat aquella sabata allà o que li ha passat a la persona que la dua, no? Ara, posa'm-vos un parell d'exemples que podem trobar en aquesta exposició. Alguna història d'aquestes que tu trobis una mica més curioses? A veure, hi ha justament la primera sabata que vam trobar, que era una que hi ha en el llibre, hi ha l'exposició, que és una sabata que es diu, a veure, que té herbeta dins, fins i tot, és com una sola d'una bamba. Sí, aquesta és una de les fotografies que es poden veure en la portada del cartell, veritat? Sí, és que jo el cartell encara no l'he vist, però és possible. És una que té una herbeta dins. Sí, sí, sí. Una... sí. És aquesta, idò. Jo encara no he vist el cartell. I aquesta, jo no sé quan érem petits teníem bambes aquestes, no? I ella va redactar un conte com si fos adaptat a ella mateixa, no? Al principi va ser el primer conte que va dir que era com un objecte ja artístic, no? Pròpiament, ella és tota sola la sabata. I va posar, es diu, record de petita, no? Aquesta història, i va redactar un poc, bueno, entre verídic i imaginatiu, no? Sí. Va redactar un relat d'aquella sabata de com ella l'havia pogut perdre, no? Quan estàs allí mirant totes aquestes sabates, ja que la imaginació se te'n va més enllà, es pot arribar a saber d'on podia provenir aquella sabata? Sí, és allò, vam mirar a partir d'un objecte, vam te'l mires en quina persona podia dur aquest tipus de sabata, perquè trobes sabates de tot tipus, de sí, sabates de talons, de sabata... El més normal és trobar xancletes o així, però trobes sabates de talons, plataformes, saps? Vull dir, a partir d'aquí te pots crear ja un personatge que podia tenir. Després intentes fer bé, això és feina de Natàlia, com a redactora de relats, que ja es començava a muntar una història de com podia haver arribat aquella sabata. Després ja a partir d'aquí fa l'estructura d'un conte curt, no? Uh-huh. És curiós, no?, perquè convertiu en art allò que contamina, no?, que ho tenim allí tirat. Sí, és un poc una art-acció, diguéssim, perquè, a veure, és de qualque manera descontextualitzar una porqueria, diguéssim, passant-lo com a... No, això ja fa molts anys que es va fer, a veure, això és com ve de, bueno, de subjecte trobat, no? És un poc descontextualitzar el tema i posar-lo a nivell artístic, no? Recreant-lo i posant-lo a una sala d'exposicions. Enric, a mi sempre m'ha llamat l'atenció que és difícil encontrar un par de zapatos, sempre hi ha uno solo. Eso es lo que sí. Me causa ese desasosiego que decía antes. Sí, sí, és molt curiós perquè nosaltres sempre us passava, sempre allà en trobes una. Però una vegada, dins la Bahia de Fornells, em van trobar dues de juntes. Em feien molt degradades, eren com unes sandàlies de roba i em van trobar dues. Sí, saps? És l'única vegada que han trobat dues, no? Perquè és molt... O la gent en perd, o la tira, no sé, clar, també és una acció anticològica, no? Anticívica, no? Si és una cosa que han tirat o l'han deixat, no? O por ahí salieron por patas, nunca mejor dicho, y dejaron los zapatos, porque algo pasó. Sí, mai se sap, no? A partir d'aquí hi ha molts contes molt diferents, hi ha més infantils, hi ha més adults, hi ha relats molt, molt curiosos, no? Hi ha tota una feina aquí de Natàlia que ha estat esbrinada en com podia haver arribat i que no fossin totes contes iguals, no? Hi ha molta diversitat. Escolta, i heu pensat ja en extrapolar això encara una mica més a les Illes Balears? O sigui, recórrer tot el litoral de les Illes Balears a veure què vos trobeu, perquè de moment no vos heu fet Menorca, però vés a saber el que us podeu trobar per allí. Sí, hem trobat de tot. Ara està encara l'exposició, acaba avui a Eivissa, es Folgorí, i a Eivissa hi vam estar un parell de dies i van voltar un poc, i van trobar sabates també, van trobar sabates, van trobar altres coses. Mira, veus? I sí, a Formentera venim ara cap de setmana i van que trobam, no sé, potser ens en trobarem més també, no?, segurament. Segurament, perquè jo sí que n'he vist moltes vegades per la platja, però és el que deia ara la Marta, no?, que sempre en trobes una, molt poques vegades te'n trobes dos. Sí, bé, clar, no només són sabates, a veure, et trobes de tot. De tot, Dispositius de tàmpax, portes bòtils de plàstic, mil de taps. A veure, les sabates, perquè ara han agafat temes de sabates, però es podia fer en tot això, no? I de fet, moltes vegades és un efecte incívic, no? I també té una reflexió com és que hi ha tanta porqueria a la mà, no? I és que entenc convertint el Mediterrani amb un abocador, i a vegades, ja sigui per l'efecte del turisme o per... o gent de barques, o gent que... o cosa que arriba a la mà pel vent, però no, depèn molt de nosaltres, això. També aquí en Formentera, sobretot en invierno, que no hi ha nadie en la playa, que vas caminando, sobretot la zona de Migjorn, jo m'he encontrado con bricks de zumos escritos en árabe, o sea, que habían viajado o de Marruecos o de Argelia hacia nuestras playas, ¿no? Que lo habían traído de un barco, no sé, pero esas cosas sí que te quedas y dices, ¿y este zumo qué es, no? con letras árabes, ¿no? Pero sí, sí, clar, no, a veure, la mà va d'aquí cap allà, no?, i pots trobar coses que... Hi ha qualque història també que ha arribat qualque sabata o qualque cosa d'una altra illa o d'una altra... de la península, no?, pot venir de moltes bandes. És curiós, no? A veure, aquest equip entre Natàlia i Enric està funcionant molt bé, perquè tinc entès que també vareu estar per Cuba fa uns anys realitzant un reportatge fotogràfic, no? Sí, va ser un reportatge que fa uns anys que va sortir al magazín de l'Avantguàrdia, que volíem fer un reportatge diferent de Cuba, perquè es feien molt acostumats a les típiques imatges cubanes, i vam fer un reportatge que es deia Botelles Cubanes, que allà Botelles es diu fer autostop. Mm-hmm. I vam fer un reportatge que era, van agafar un cotxe durant 10 dies, i allà, ja, com que hi ha moltes dificultats per moure's per silla, van agafar... fent autostop, perquè hi ha molta gent que no té recursos, allà és molt normal he trobat molta gent, famílies senceres o fins i tot metges, tot tipus de nivell de gent, te trobes a la carretera fent autostop. I és molt divertit, perquè allà la gent t'explica històries i agafàvem, per exemple, ens vam marcar un mapa, tot va començar també sense voler, com aquestes coses que surten així, que te venen, i vam començar a agafar gent i els hi feia foto en el centre de darrere i després apuntàvem quatre coses de recorregut que havien fet i de que havien xerrat un poc, perquè a vegades aniria que xerraven molt, perquè, bueno, senten... De primer moment es senten sorpresos de que els agafis, un turista els agafi, sí, que no t'ho stop. I després que allà es desfoguen, diguéssim, un poc, sí, no? Sí, sí, sí. Escolta, Ido, aquest format està funcionant molt bé, no?, de fotografia amb relat. Sí, sí, ens compaginem bastant bé amb això i la veritat és que agrada molt. Allà aquestes de les sabates no deixen diferent, igual que les de Cuba, no deixen diferent. La gent sorprèn d'una feina diferent de la típica exposició fotogràfica, que potser la gent cerca només que sigui una imatge polida o així, no? A veure, aquestes imatges, de fet, donar-li una polidor, diguéssim, no? Que està integrada amb el paisatge, més o manco, estan ben enquadrades, ben composades... I el que passa que de fet se't sorprèn, no? Que d'una cosa lletja bruta en faixis un art, no? Claro, això és el millor tot. També sorprenen molt gratament, la veritat és que funciona molt bé. Jo recomano que vingueu dissabte a migdia, sembla que s'inaugura a una i mitja. Sí, a la una i mitja, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, i estarà oberta després fins dia 17 de març, o sigui que tenim 17 dies per veure aquesta exposició, dues setmanes, trobo que està molt bé, no? Pero ahí estaremos porque aparte se abre la sala municipal de exposiciones durante enero, siempre está cerrada, es mitad de febrero y tenemos ya ganas de ver nuevas exposiciones porque la verdad que el nivel siempre es muy alto y estoy segura de que la tuya será una de esas. Gràcies. Idò, ja ho sabeu, és proper dissabte, dia 3 de març, dins el marc de les festes del Dia de les Illes Balears, trobareu a la una i mitja la inauguració d'aquesta exposició tan interessant, Sabates Nàufragues, amb relats de Natàlia Centelles i fotografies del nostre convidat d'avui, d'Enric Cervera. Escolta, Enric, idò, molta sort, que sigui un èxit aquesta exposició a Formentera, que jo sé que ho ha set ja a Eivissa, i a veure si vos animeu, home, i veniu aquí a Formentera també, a fer fotografies, a el que trobeu en el litoral, que trobeu moltes coses interessants, ja t'ho dic. Sí, sí, que cada setmana estarà un dia i mig, no tinc gaire temps, un dia i mig, abans si podem fer cosa. Jo crec que sí, ja un petit tast podreu fer, estic convençut d'això. Enric Cervera, moltes gràcies i que tinguis molt bon dia. Adéu. Igualment, vagi bé. De Far a Far, el magazín matinal de Ràdio Illa. Escolta'ns cada matí de 9 a 12. 107.9 i radioilla.com.